فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسان دقيستيال كسو دواد برنامج كالوحة عاونا قد بدأت كمق ليسان وحا كميدا مت كميدا إرقوين كسو دور تحل بانا دا بارلمانك أولا قد لي مقارا دا مقدشو شيخ حسان وكها دا وحي كقبصدي محكمة دا مركي أي حرتي دولة دا كينيا سنت كي لبدكون يسدح يطبانكي إتو بي أو سي دي سيقار كميدا سياسيين تأرمدا sababtu maxay tahay. Barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan mid ka mid ah halgamayaasha oromada oo ka hadlaya siideynta siyaasiyiinta. Gaadiid leeyda Muqdisho oo ka cabanaya isbaarooyin u yaala askarta dowladda federaalka, maxaa ka jira in xataa haddii ay xanuunsadaan amaba aysan kaxeyn gaadiidka in laga qaado lacago baad ah? Diyood baxay dhigeen ayay arrimahaasi ku shaaciyeen. Barnaamijkana waad ku maqli doontaan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan oo caawa baahisay برنامج تحنا كاس او كسابسن تاريخ دا دقال اوغياشي مقدشو اي لبحي اسبهاي سيغال دقالان كارغا حصدا قيب كمي دا برنامج كا اياد مقلي دونتان ورقا ديبا دانا عاوو حاني دين هينا اسكر كاترسن عيدما دا تركيغا او لغو ديلاي قرح لغو لبايك سداي قيبا كمي دا ودن كا سوريا داد كود انتاي داب حوغان او كاكعي حارون عافيماد او كتالا ودن كا شينها ايوه دولاد دا اتوبيا او دوقاي سيحرا اي كسوغنايين dad baraka ayaal ah oo ku taala gobolka Tigre ee gacanta ugu jira TPLF. Barnaamijka aniga ayaa isku soo duway oo idinla socodsiinaya waxa igala qayb galaya wariyaheena Haashim Cabdi Nasir. Wa markal iyo dhux. وهبين نمو أحد لحدة بشة جمادو ثاني سندة كون أفر بقول أفر تاني سدح ده هجريقة وافق سنة سيديدة بشة كوباد سندة اللبادة كون يلابي يلابات تنك اي ميلاديقة كسو دوادة برنامج كوفا فاقسن ميت كميدة إرقوين كسو دور تحل لبانة دا بارلمان كايا لقود ديلاي مقاردة مقدشو إذا ما كاترسن حركة الشباب المجاهدين ايا قلن كي دنب اي ماانتا داق مادة ورقيد لي كود ديلاي إسماعيل محمد آدم أو كميد أها إرقوين كسو دور تحل لبانة دا raga dilka geysta waxa u suurta gashay in si nabad ay ku dheehantaa ay kaga tagaan barta ay ku dileen ninkan. Magaalada Muqdisho iyo meelo kaleba waxa marar badan lagu dilay qaar ka mid ah ergooyinka soo doortay xildhibaanada. Qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaad la socotaan waxaan nagu soo maqan wararkii ugu dambeeyay umuraha caalamka. Gaadiidleyda Muqdisho oo ka cabanaya isbaarooyin lacago baad ah looga qaado, iyo idaacadda Al-Furqaan oo sii deysay caawa qaybta labaad barnaamij taxane ah oo looga hadlayo taariikhda dagaal oogayaashii Muqdisho ee la baxay isbahaysiga la dagaalanka argagixisada. Laakiin markan waxaad ku soo dhawaataan Sheikh Xasaan Xuseen Aadam oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay wixii ka qabsaday maxkamadda markii ay xirtay dowladda Kenya sanadkii 2013. Saluun gaam baad in siinay waagi qoliyaan meelahay wareejinayeen maxkamadaha Kenya koofiyada lagu xarawado lama soo gali karaan maxkamadaha waa inaad siibtaan oo dhigtaan marka musumaaysa midan aan qabo kale iyo koofiyada diineed bidhaanadaha caadkii kuwan iyo waa la galay maxkamadaha qaaliga markuu soo galana waa loo istaagaa dad istaago weydana ya bangani kala dib loo u celiya dadba marka waa iska hayra oo iska habnu wul yahay taaliga boodi istaagan bu arki isweydiin ba mahay maliku uu raisay ya markii la istaagay baan iska fadhiistay balbayna kugu jabinayaa dad xurba waraadka cilada ma dhaqaaqin ba qoli ila suuday waa ayuu waa iska kaceen ba korbar u fiiro macluu istaagtay hada dadka dhuba wada kacay hada soo ila suuday ma waxa igu daran nin doktor oo jaamac islaamiga ka soo baxay qismiga shariicada baan taatinkii dadkii soo booqday maxkamadda igu yidhi waa soo garab taag aan fadhino kursi ku fadhinayay gaalkii xubaan qaaday alaaba soo galay hawaa boodowadaadki dhab waa qabtay oo saka dhuftay markay hawshu noo dhamaatay oo la kala dareeray oo lagu soo haaray baan goono waxa maxaa kugu dhacay xamadan gartay adigu maxaa ku helay niyow aan cabsaday oo maxaa cabsamay shikeeray aniga baa fadhiye miyad cabsataa misdiin xumay ka tahay waan cabsaday waxaan u soo qad u keenay waayii hore oo dhan wax isku day jiraan oo fadhiyeen waxay ugu kiciyaan la gacmaha ka xidhan tahay inay garbaanta ku qabtaan ku istaajiyaan markaas dhariijiyay farayga qaaday saantay ku fiiran bifara ka qaaday shayga diineed aad ugu xambaarsan tahay haddaad qadariso qiimeyso gaalka kugu xurmayni haddaad adigu laakiin aad tuurto sida daanyeerka oo kale daanyeerka waxaan maqli jiray habeenkii markuu geedaha fuulo libaax iyo dhurweegu xariifka uu soo istaagi hoosisu ka qayli oo ka guuxi ayagaa kulminta soo tuurahay suu uga aamuso ayagaa soo tuuri markuu dhargu iska tagayaa daanyeeru waaba sidaasaa lay laakiin saan baan lagu sheegay anu daanyeer daanyeer tuuri ma arag oo libaax u dhiibahaye laakiin sheekadan baan maqli jiray ninka soomaaliga waxaa ku badan inuu Soomaali dhex jooga mooyeen hadduu meelaha kale ajnabiga uu dhex tago inuu daciif yahay diintiisa qariyo uusan tayo lahayn qab lahayn isla weynan jirin koofiyada halkaa dambe u gashado dafiro wuxuu aaminsan yahay dhaqankiisu ka tegi ummadaha kale gol xukoodii wataa sanamyadoo iyo wataa sanamkoodii iska dhaawac gale ka soomaaliga afkiisu inkiraya ya tahay afrika ka timid soomaaliya tamay soomaali mi maxaa taa kenyaati soomaali baa tamay etiopiyaan baan ahay wuxuu ka baqayaa inuu dib loogu geysto soomaalinimada ama islaamnimada uu sheegtay ruuxu waa inuu casiis noqdo sharaf iyo gabonimo iyo dadnimo iyo qab inuu idinku jiro duqeyda in la isleen ma ahaan jirine ma aqaan cudurka meeluu ka yimid sida way dhaami jireen oo qoliyi taariikhdina wax ka qoray waxay yidhaahdaan ninka soomaaliga waxaa tilmaantiisa kow ka ah annahu casiizun akhriya shakiib arsalaan boqol iyo labaatan ka hor wuxuu idan ka qoray muqdisho maray kismaayo maray berberu maray hargeysu maray dhulkaasuu maray etoobiya dhex qaaday addisababu maray jabuuti buu maray wuxuu ka tagay eritreya masar buu ka tagay kadibna shaam buu ku laabtay waxaa tahay in buu si tafsiil uga hadlay nimanu dhuuban oo madmadoon reebaarahana u ekeyn carabtanaanu ahayn oo u dhexeeya wayay buuri isla weyno kibir badan ninkoodu aaminsan yahay boqol nafooda gelin karo dulli aan qaadanin deeqsiyaala geesiyaal ah wax baxsha dadka awel ya kulligin hebel bastaybaaba tiin nool meel baa xanuunaysaba xaalkiina allah yaqaan ma aqaan meeshu waxaan aminka raadinayaa cudurku meeshu kid waan la ahay ya ibn batuuto lix boqol sideed boqol sano ka hor idin soo maray nafsa shay buu sheegayaa cajaayib alaathar ninka iska lahaa sidoo kale uu sheegayaa shacab daxmaan aljabarti asagoo kitaab sidoo nin soomaaliya taariikh qoriya dadkeedoon wanaag iyo dadnimo iyo geesinimo iyo shajaaco iyo gob aan ku miqriisi baa sheegaya ya gumaysigii miya waxaan keenay miqriisi wuxuu leeyahay waxaan kula yaabay nimankan madow dhuuban buu kula yaabay qaahira noogu yimaadaan iyagoo xir oo cilmi doon noogu yimaadaan balcad weyn bay kulahayeen qaayim masar kulahaan jireen soomaalidu oy wax ku bartaan oy ganacsatadu ay dhaqaalaha bixiyaan bay kulahaan jireen wixii dhan waa lagu kala tagay waxaan kula yaabay wax carabta xataa way iskala weyihiin buu carabta iskala weyihiin afrikaan kale xataa way yasahaya dunidoo dhan bay quursan hayaan buu nimankan madow foosh xuna qalabsan kibirkan meesha ka keena mangaran waayo buu ingiriiska u horreeyay yimid soomaaliya buugta qoran akhriya taariikhdiisa waxay leeyihiin nimankan duqeyda hiirada halkaa joogtaya iska qaba labada maxamuud iska qaba iyo usha dheer ee lagaha issaaran haya markay geedaha fadhiyaan ay xaajoonayaan waxaad moodaa buu yidhi nimanka uk ka talin jira inay iskala sarreeyaan nin walba wanaagga idinku sheegaya dadnimadaasi waxaada idin baaba'shay waa in dib loo baaro dadnimo iyo gobnimo baabacday baan baadi goobahaya mararka marka aan yar qiroon hayeen taabana hawlaha ila yaabina meeshii hore aad ku noqotaan baan doonayo marka ana aan idin ka faa'iido oo duliga iska tuurtaan tolka haddu wax noqdo hee adiguna waxba aad noqonaysaa ninki laga sheegay yiri odaygii suufiga ay ururinayay geela ay yiri meel buu intu xariiqo gooy buu ninka hal bixiya umbaa jannada galaya meesho goobi xul halka aan goobay wareejiyay waa jannadi jannatu cadni weey hal ninki maanta ku yaboo ziyaaro umbaa jannada galaya ninba hal bixi dhex istaag buu meesha iyada ku kala bixi uu dhex istaag ku kala baxsho uu dhex istaag mid baa iska soo dhaqaaqay oo markaas la dhex istaag waraashi awey tolkay geelay bixi ma ku jannada tagay buu tolkay geelay bixiye baana ku jada galay buu waxaan uga jeedaa barka hadda idinku hagaagta anaga waxba dhihi lahaa بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم dowladda Itoobiya ayaa duqay saxra ay ku sugnayeen dad barakacyaal ah oo ku taala gobolka Tigray ee gacanta ugu jira TPLF. Warkaas iyo warar kale oo ku saabsan askarka tirsan ciidamada Turkiga oo lagu dilay qarax ka dhacay qayb ka mid ah waddanka Suuriya iyo dad ku dhintay dab xoogan oo ka kacay xarun caafimaad oo ku taala waddanka Shiinaha. Waxaan u soo jeedinayaa wariyaheena Haashim Cabdi Nasir. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد ورقي اودن بي عالمك دولد ايتوبيا ايا دوغي سحراء كسو غنايان داد برك عيال اه تاس او كتالا قول كتكري اي كعانتكو هيان تي بيالف wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xoganaysa xubno ka shaqeeya gurmadka bini'aadamnimada ee dalka Ethiopia ayaa sheegtay in maanta duqeymo xagga cirka ah ay ka dhaceen gobolka Tigray kuwaas oo lagu beegsaday dad rayid ah duqeyntan oo ay geysatay xukuumadda Addis Ababa ayaa waxaa lagu garaacay xarun ay ku sugnayeen dad barakacyaal ah taas oo ku taala gobolka ay mucaaradku gacanta ku hayaan waxaana duqeyntan ku soo aadaysaa maalin uu kadib markii uu Abiy Ahmed ku dhawaaqay dib u heshiisiin qaran sida ay sheegayaan qolyaha ka shaqeeya gurmadka bini'aadamnimada duqeynta ayaa burburisay xarun ay ku sugnayeen dadka barakacyaasha ah taas oo ku taala waqooyiga gobolka Tigray waxaana ku dhintay duqeyntan nala beegsaday ugu yaraan 56 ruux halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen 30 kale. Dawladda xabashada Ethiopia ayaa jimcihii cafis u fidisay xabsigana ka sii deysay siyaasiyiin u xiraa oo ay ku jireen hoggaamiyaal ka tirsan jabhada TPLF ee dagaalka adag kula jirta xukuumadda uu hoggaamiyo Abiy Ahmed. Siidayntan ayaa ku soo baagantay kadib markii Abiy Ahmed uu ku baaqay waxa uu ugu yeeray dib u heshiisiin qaran xilli uu qudbad ka jeedinayo munaasabadda ciidda Kirismaska oo ay ku qabsadeen waddanka Ethiopia. Si loo soo afjaro dagaalka 14 bilood socday ee u dhexeeya dawladda federaalka iyo mucaaradka wakaaladda wararka Faransiiska AFP oo soo xiganaysa bayaanka ka soo baxay xukuumadda xabashada Ethiopia ayaa sheegtay in ujeedada cafiska ay tahay in loo gogol xaaro sidii xal waara looga gaari lahaa dhibaatooyinka ka taagan dalka Ethiopia iyadoo loo marayo wada nabad ah oo aan wax rabshado ah lahayn. War saxaafadeedka oo lagu qoray magacyada hoggaamiyaal badan oo ka tirsan mucaaradka iyo xubno muhiim ah oo ka tirsan TPLF ayay xukuumaddu sheegtay in furaha midnimada joogtada ah uu yahay wadahadal. Dowladduna ay bixin doonto wax waliba oo nafur ah si loo gaaro hadafkan. Xisbiga jabhada Tigray oo talada dalka Ethiopia hayay muddo ku dhow 30 sanadood ayaa hubka qaatay tan iyo markii Abiy Ahmed uu ciidanka federaalka u diray gobolka Tigrayga bishii November ee la soo dhaafay si ay meesha uga saaraan maamulka TPLF oo ka yimid awoodda ra'iisul wasaaraha Ethiopia kuna eedeeyay inay weerareen saldhigyo ciidan. Askar ka tirsan ciidamada Turkiga ayaa lagu dilay qarax lagula baaqsaday qaybo ka mid ah waddanka Suuriya. Wararka ka imaanaya waddanka Suuriya ayaa ku waramaya in weerar qarax ah lala baaqsaday kolonyo ka tirsan ciidamada Turkiga ee duulaanka ku jooga gudaha waddanka Suuriya. Kolonyadan ayaa qarax lagula baaqsaday mandaqada Tal Abyad waxaana uu qaraxu haleelay mid ka mid ah gawaarida gaashaaman waxaana halka ku burburay gaarigii iyadoona ay ku dhinteen ugu yaraan 3 askari. Warbaahinta xukuumadda Ankara ayaa sheegtay in qaraxu uu gabi ahaanba burburiyay gaari gaashaaman oo ay wateen ciidamadooda xilli uu marayay meel u dhow deegaanka Maqfar ee dhaca mandaqada Tal Abyad oo ku taal xuduudda ay wadaagaan Suuriya iyo Turkiga waxaana intaa ku dareen inuu qaraxu dilay ugu yaraan 3 askari oo ka tirsan ciidamada Turkiga iyo dhaawac mid kale iyagoona aan cadeyn sababta rasmiga ah iyo cidda ka dambeysa qaraxaan intaba waxayna warkooda sii raaciyeen in ciidamada Turkiga qaraxa kadib ay ciidamadooda howlgallo ballaaran ka sameeyeen mandaqada Tal Abyad oo ah halka lagula beegsaday ciidamada Ataraakta, iyagoona gacanta ku dhigay dad rayid ah oo ka agdhowaa goobta uu qaraxu ka dhacay, kuwaas oo ay ku tilmaameen inay ahaayeen waxa ay ugu yeereen argagixiso. Ciidamada Turkiga ee duulaanka ku jooga waddanka Suuriya ayaa sidaan oo kale marar badan waxay martigeliyeen weeraro noocan oo kale ah, kuwaas oo galaaftay nolosha 10 askari oo ka tirsan ciidamada waddankaas. Dad ayaa ku dhintay dab xoogan oo ka kacay xarun caafimaad oo ku taala waddanka Shiinaha. Inta la xaqiijiyay 5 ruux ayaa ku dhimatay dab xoogan oo aroornimada hore ee saaka ka kacay xarun caafimaad oo ku taala magaalada Hengyangi ee gobolka Hunan ee bartamaha Shiinaha, sida ay sheegtay warbaahinta waddankaas. Ila wareediyaha la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xilligii uu dabku kacayay ay xarunta caafimaad ku sugnayeen ugu yaraan 19 ruux, waxaana intaa ku dareen in 5 ka mid ah dadkan la soo badbaadiyay iyagoo bad qaba, halka intii soo hartay iyagoo qaba dhaawacyo kala duwan la dhigay isbitaal ku yaala magaalada. 5 ruux ee geeriyootay ayaana aad u gubtay, taas oo keentay inay isla goobtaba ku geeriyoodaan. Ilaa iyo hadda lama shaacin waxa ka dambeeya dabkan, iyadoona madaxda dalkaas ay sheegeen inay wadaan baaritaan ku aadan dhacdada. Waddanka Shiinaha ayaa waxaa marar badan sidaan oo kale ka dhacay dab baabiyay xarumo waaweyn oo ku yaala gudaha waddankaas, kuwaas oo galaaftay nolosha boqolaal ruux oo Shiinees ah. Wararkii caalamkana intaa ayaan ku soo gabagabeyneynaa. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي حقك gaadiid leeyda Muqdisho ayaa ka cabanaya isbaarooyin bilqan qayb ka mid ah wadooyinka Muqdisho si gaar ah degmooyinka Wadajir iyo Darkinley. Waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah in darawalada xitaa hadii aysan shaqeyn laga qaado lacago baad ah. Dibad baxa ay Muqdisho ka dhigeen ayay ku muujiyeen dhibaatooyinka haysta. Adiga gaadiid leeyda degmada Darkinley wadiil aanay waa cabashaganaay lama isbaarla aragada dhiganayo ilaa ma maxay khaaf loo maraa laayay ummadu leef garaacayn maalmo dowl oo dhiyaano imaan afarta saac lacagta laga qaato toobada ku kan baaq ku kan war maxaa u jeedaa maxay taa cashuur way soo dhiibay baaq ta simtaal laga qaada kaawta laga qala baawurka dalalka la isla weydiya shuruuc dawladda ay dhigatay waa baawurka dawladda way soo raacan tan meel auto yaan malahan hadii aan wadisna ku yaqo qolasan ka qala isbaar cada itaal nimo dhahay meesha joogan dawladda federaalka waxa ku seenaa masuuliyiinta dalalka gudoomiyasha dadka waxa ku xaseenaa caqabada baa laga isticmaalay laga qabtaan anigu ku lacagtii oo gal aadana waxaan la leeyahay sida cunug iskooleya shalay inta jirtay war shalay ma xanuun sareed mas baawra ka halaysnaay bilaadina layay ma jirto shalay inta ku magnaayda taala meesha war haddii inta saag waa gudubtay gabadha inta aadaa taala dadan isbaarilkee lacagtii oo maanta shaqeeyay imi soo marinay awashadan ka cabanayna intaas waaye laatan loo laatan loo dhac dhac saado noqdaa dadma maalmahan ka too uma jirto gaab guday meesha lagu waayay arkada sala arkada waay hadana gaab guday waxay keenay nimanka afka noo soo xirtaan islaamanka iyo wixii qaadoolay xataa dhacaan baawurka subaxda hore baxayo dheelmaayo in jidki loo istaago dad waxa jirto gabanley baawur qaada jiro jidki loo istaagto la baarta dhacday fe laba saacadood oo suu'e saa lagu leeyahay hal saacadood oo laga baabinaa iyo 30 kun oo ismaay iyo 10 kun oo maayma xag iska fadhiiso baa kale ka taaga Allah dalalka meesha isku fartuura lagu garaa degmada uu dacweynay waxa leeyahay waa lagu ogyahay bislaa degmada naftkeed marka waxaan degmada ku xusnaa haddii waxna qabaneyso dadkaas aad aad yaa ugu dhigtoona aad aad inay wax ma qabtaan si degdeg leh dawladda federaalka waxaan ku codsanaynaa nimankan oo meel loo raacdo aan lahayn jirdilku noogu sii daro oo aargada jooga ilaa maamacaanka imaado inay wax ka qabtaan hadaysa wax ka qabana maashi isaga tagaan maxaa loo baahan inay nabad helna nabad maasa ashuuraan diibna leesina aysana buugar ashuurna tirsitaalan goosana wax naga maqan male nimaan sharci ku weydiinana oo xoog wataa imaaday nimankaas maashi ina laga control ilaa loo degmada kale tahay waxa ka maahan degmadaas kale suuq weyn xagiiska soo fooba ilaa maamacaanka magaaladan musuqmaasuqa dhibaato waa ka shaqeysa laahay marka caasiga wadnaha qolo burcado macna meel la xisaabiyo la dhibaan jidka lagu dhibaan marka mootooyin wadna askarta booliska ra dhibto degmada wada jiray khalaas ka dib inta socdaan waa digsdeed tii toogada dhimka waa nabad degmada wax laga qabta diin laga qowaan shacabkan waa leedahay halow leey baawurta dhac dil kumsa ka ugu jira mobile aan dhac wax walba qoran ka soo taan tan ka shaqaysan waas saan toban kun saan laba tan kun mobile iska dhawaa number ka shaqaysan ka soo taan gudoomiyaha degmada wax ka qabta wata idaacadda islaamiga ah ee al-furqaan ayaad wali la socotaan barnaamijkuna waa ruuxa dowladda Itoobiya ayaa siidaysa qaar ka mid ah siyaasiinta oromada iyo kuwa tigreega walow xabsiyada ay ku jiraan kuwa kale siyaasiinta caanka ah ee la siidaayo waxaa ka mid ah jawaar oo ka soo jeeda oromada halgamaa ka tirsan oromada oo lagu magacaabo cumar ammaan qaasim ayaa sheegaya in oromada ay cadaadisay dowladda Itoobiya iyagoo la wareegay magaalooyin waaweyn oo ka tirsan dalka Itoobiya cumar ammaan oo ka soo jeeda oromada waxa uu ku hadlaa luqadda soomaaliga waana halgamaa ka tirsan jabhadda oromada isagoo ka sheekeynaya waxa ku qasbay Itoobiya inay sii deyso siyaasiyiinta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akam jirtan imaan oromo kabiyala kabiyakeysa baga gammanne gammachuuni guutuumiti gammachuun guutuumiti hogganoonni abaa ombaane atau garu ramo 50-50 da sanibja chamonu ti muslima alhamdulillah janna rabbin galan ni hagaw jiru da lubu da no ganno ni kaina chibahan gutu warribi ya ala warribi ya kesa akasuma malle warane dabli suma oromo hogganana dabli suma oromo jalmarron baga gammatani baga gammanne gammachu namo gammachu bili suma tabiyate netti umfannu ta oromiya ti umfannu rabbin wakuru jada asirati anse obulayyan kiya afan sumaletin dupatta assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhasha soomaalida oo meel walba joogan siyaasinta halay la soo daayay oromada waa kuwii ku qoran keeska jawaar maxamed hoostiisa ku qoran waa 42 ilaalihii jawaar iyo kuwii siyaasinta oromada iyo laba nin oo maalinta guriga laga helay maalintii jawaar la qabanayay oo dhalinyarta kaayro kamida adii 42 kii way soo baxeen wixii ay ku go'an gaareen ay ku soo baxeen suu soo deeyay abiy ahmed waxa dawladda halka dawladda iyo haga siyaasinta oromada wax ka soo baxay malee wixii ay ku soo deesay iyaduna sheegto ayna sheegto haqa saas waa laakiin tilmaam oo siyaasadeed ah tilmaam siyaasadeed oo inta aan wax ka qarnay aan ka hadli karo wax kala soconaya ma jirto siyaasinta oromada habsi markii la galiyay kadib dagaalihii waad ogtihii dagaalihii baa hoos u socdo iyo oromadii baa ma aragtay dhabarka u jeesay abiy ahmed ismaamulkii baa wax kala soconaya aba yaraatay waa la waayay siyaasadii way istaagtay dagaalihii waddanka meeshu maray waad u jeedi iyo wihii awnaada reer galbeedka laga helayo waa laga joojiyay waa kala soconaya markay waayeen anuu hadaan soo gaabiyo waxa la yahay in waa laga badiyay dankan markii hore habsiga la geeyay maxay ku heystaan hadii runta la sheego waxay ku heystaan oo kale oromo yihiin oromay u halgamayaan bas waa kala ma jira saay dambi kale aan galnay ma jirto haddana marmar waxa la leeyahay ma taqaan reer galbeedkan iyo gaalada adaankaba nin hoogle umbay mar walba saayib ka dhigtaa hoogi baa dana soo badinay waxay halkii kalena ma aragtay meeshii oo idanka oromada waxa socda waad u jeedii habeen iyo maalin dhashtaa laska saara marka abiy ahmed uu isiri baan u malayaa aniga ahaan laakiin waxa leeyahay araali hadaan dadkiina daawanayay inay dowladu afka furato oo wixii ay ku soo deesay ay ku heshiiyeen ay sheegaan baa haboon laakiin waa laga badiyay hal ee toole arrin aan ka yaaba jirta makribkii waxaa soo baxay ilaaliyihii jawaar maxamed 4:15 ayuu guriga soo gaaray jawaar ilaahay amarkiisa ilaaliyihii laba sano meesha ku jiray soo maaha markii jawaar guriga la keenayo darkoogii way sitaan shaqada way galeenba qoriga ma arki laakiin darkii way wateen koofiyada guduudkii iyo darka askarta way wateen oo albaabka iyaga furayayba majawaar markii la keenay mid baan ku sheegaa marka waxay oromada shacabka oromada ay rabaan wax ka duuban aday ku shiyaanata jawaarta taasma naqaan ururka oromada waa labo kaafaa kuwan oo bakala garba iyo ola ola ragii ka hedan wax soo baxay malee laakiin maanta la sugeeyaygana soo baxayaana la leey hadii kuwa soo baxay waayaan anaga dabaldegeena waa 50-50 waa nimankaasna waa oromo ah umaadaan ama wanaagsanaada wixii hadda kursiga joogo oo abiy ahmed iyo dhaqanka hore Itoobiya ay leedahay inay iska dhaafaan aanu la talinaya dhaqanka maxaa waa oo beenta la sheegay mar walba heshiis siyaasadeed oo wadaniga in la keeno oronta ah ni walba qeybtiisa meesha ka helo oo wixii haq ku leeyahay haq darro wax kuma raadinayna anaga ni halkan keenay aan ku jirno siyaasada waan badalnaa anaga sidii hore waan ka badalnay siyaasada nabadda aan wadanay nimanka ma rabaan Itoobiya taas ma taqaan Itoobiya luqada ay taqaan baa ma aragtay la hadli laakiin waa waay heshiis siyaasadeed oo id walba ay ka tirsan tahay in la keeno in la heshiyo ku kasbayeen way diideen waxay iman doona ni walba waa oyno bari magaalooyin badan baan hadda ma aragtay gaantayna ku jirtaa anaga shacabkii waad arkaysay hal ee toole id la taageeraya ninkii aqliga lahaa hal ee toole aqligiisa waa u sheegi karaa الله بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. وهجاك وربهنت إسلامي جاه الفرقان وحاي عاو بهسي قيب طلبات برنامج تحنقه أو سديد قيب ككوبان كان هضية تاريخ ده دقال أوغياشي مقدشة إلا بحي إسبهاي سيقال الدقال أنك أرقاد حسدة إي مريكنك أشاقين يي محالة قبران كرا تاريخ داسي محادنا كلا صعتا معلومات كقرصون إي كجرة تاريخ داسي إيا الدقال دي للقلي هو قامي كوحيد يدا عليمها سو إدي الوحا الوفاقي ديا أو كوسو قد بنايا برنامج كان تحناها أو سو جيدنا يغريهنا عبد الله ياسين جامع هدبنا لدى يستقيب كمي ده حلقة دلبات إعاو بحد مركي تلادو سو جيرا جيه قودا اللي استاق وقر عليه دودا فييبا أدو قد يأي قر عليه دودا فييبا أدو قد يأي قرار تي دبيد كغدك تاكي لقاب سديه إنو قول العدود الوافع القديسي إساوي قدو تينين دهو قل قلنايا قوشي يومركا قيري ديو إسقرب يالا لبدا مدود إنو قلو قوسم دبادي waxaan u seen baaqadeenaa qaybta labaad ee barnaamijkan tixanaha ee ciwaankiisu yahay taariikhda dagaal ogeyaashii la baxay isbaheysiga argagixisada dirarka sanadkii 2001 ee mujahidiinta al-qaacida ee fadhigoodu yahay wadanka afghanistan ayaa qarxyo waaweyn oo diyaaradaha loo adeegsaday wax ay ka fuliyeen gudaha wadanka mareykanka halkaas oo mareykanka kumanaan ay uga dhinteen kumanaan kalena ay uga dhaawacmeen kumanyaal kalena ay ku miir waayeen hantida baabadeena warkeed ba iska daa taasi waxa ay keentay in Mareykanku uu ku duulo wadanka Afghanistan oo markaasii ay ka talinaysay Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan oo muddo 5 sano ah xilliga xukunka haysay isla markaana Mareykanku wuxuu toosh weyn ku eegay guud ahaan caalamka Islaamka Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalkii doorbinka uu qaatay ee uu sheegay in Afghanistan kadib uu ku duulayo asigoo adeegsanaya diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka balse ciidan lug ah aan uu keenin doonin sababta aan u ciidamo luga Soomaaliga u keenaynin ayuu ku sheegay Mareykanku inay tahay asagoo ka baqayay inay ku dhacaan wixii Soomaaliya ku qabsaday 1993kii markaasii oo askar fara badan Mareykanka looga laayay magaalada Muqdisho gaadiidka gaashaamana looga gubay Mareykanku barigaas waxa uu sheegay in waxa uu yiri xubna asal raa ay ku sugan yihiin dalka Soomaaliya asagoo la jeeda dadka diintooda ku dhagan ee dimuqraadiyadda uu keenayo aan kiska qaadan dagaalowyaal ay ka mid yihiin Xuseen Maxamed Aydiid oo qori caaradii ku heesay aqalka madaxtooyada Soomaaliya iyo Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo madaxweynaha Puntland ahaa ayaa sheegay in waxa ay ugu yeeran argagixiso ay dalka Soomaaliya ku sugan yihiin taas waxa ay keentay in Mareykanku uu wafdi soo diro sanadkii 2002 waxaana wafdigaasi ay yimaadeen magaalada Muqdisho iyagoo sidoo kale safar ku tagay magaalada Boosaaso iyo deegaanka Shanbaraale ee isla gobolka Bari oo magaaladaas xarun u tahay ka tirsan halkaas oo Cabdullaahi Yuusuf uu sheegay in argagixiso ay joogto wafdiga Mareykanka ayaa xilligaasi waxa ay sheegeen in aanay arag wax raad oo muujinaya waxa ugu yeeran argagixiso waxaa xusid mudan in Mareykanku xarumo muhiim ah uu albaabada isugu dhuftey asigoo diiwaanka argagixisada waxa loogu yeero ku daray shirkadda Albarakaat waxaanu xanabay lacag fara badan oo shirkadaasi ay heysay oo dad Soomaaliye lahaayeen kuna jirtay bangiyada caalamka sidoo kale waxa Mareykanku diiwaanka waxa loogu yeero argagixisada oo muslimiinta ugu marmarsiyoonayo ku daray xaruntii agoonta ee Al-Xarameyn halkaas oo agoon farabadan wax lagu bari jiray kadib burburka ururka Al-Ittihaad oo la kala diray dhamaadkii 90-maadkii asigoo xilligaasi koor gobolka gedo kula jihaday ciidamada Itoobiya iyo milishaad la socday sidoo kalena dagaal jihada ka galay deegaanka ka tirsan Puntland iyo gobolka Jubada Hoose Mareykanku waxa uu ku cabsii qabaa in mar kale qolo jihadeysa ay soo hana qaado 15 bishii Oktoobar ee sanadkii 2002 magaalada Eldoret ee dalka Kenya waxa shir uga furmay kooxaha Soomaaliye ay ku jiraan guud ahaan dagaalogayaasha dalka qurbajoog dawladdu ku meelgaarka ahayd ee Muqdisho deganayd waxa loogu yeero ururada bulshada reedka ah iyo siyaasiyiin kale intaba shirkaas ayaa muddo dheer waxa uu ka soconayay wadanka Kenya sanadkii 2004 ayaa la dhisay baarlamaan kadibna bishii Oktoobar ee isla sanadkaas ayaa baarlamaanku waxa uu madaxweynaha u doortay Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo ahaa madaxweynaha maamulka Puntland isla markaasina Itoobiya muddo dheer la shaqeynayay sababta waqtiga dheeraysay waxay ahayd iyada oo dhinacyada shirka ka qayb galay danahooda isdiidanayeen oo iska hor imaanayeen shishaya cadanka iyo madawga leh ee martida loo ahaana qudhiisa mararka qaar waxay isku qabanayeen saami qaybsiga maxay eelay dawladdu ma ahan mid Soomaaliya loo dhisayo ee waa mashashayo dhisanayo waxana dawladdu waliba ku gorgortamaysay inta laga seenayo baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo waliba agaasimayaasha la dhisi doono taa macnaheedu ma aha in dawladda shisheeye ay keensanayso dad ayada u dhashay laakiin dad Soomaali ah oo ayada amarkeeda ku shaqeynaya ama u daacada ayay ku soo darsanaysa dawladda ku meel gaarka ah shirka ayaa aqirkii loo wareejiyay deegaanka Embagati ama Baddo Farri oo u dhow magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya waxaa la yaab leh in shirka lagu qabtay goob doofaarka lagu xanaaneeyo waxana ka sii darin in dhinacyadu ay aqbaleen in doofaarka xiradiisa ay seexdaan oo halka uu daaqayo ay ku hoydaan awan Cabdulqaadir Xirsi Yamyam oo sanadkii 2005 geeriyooday ayaa ka mid ahaa dadkii doofaaray tagay waxana xilligaasi uu xildhibaanka ahaa dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Cabdiqaasim Salaad Xasan oo madaxweynaha ka ahaa waxa uu muujiyey intii labada Mareykanka qaramada midoobay reer Yurub Itoobiya iyo Kenya iyo wixii la mid ah ay qaadeen ee shirka ay xaruntiisa uga dhigeen xero doofaar ay tahay badal meeshii ugu dambeysay maadaama la ogaaday damir xumada dadka goobta tagay oo badankood xilmo iyo wax kale aanay u muuqan sida sharaf diin xishood iyo wixii la mid ah ee meesha waa kulayd horta dadka maxadka isgaarsiinta wax ku barta ardada markaan isku daray dadka Soomaalida martida ahaa iyo ardadii ilaa 2000 bay noqdeen labadku waxa ka badnaa doofaarka meesha jooga in Bagaasi markaad maqasho waa xero doofaar micnaheedu caws biiran weeye meeshu waa meel jardiinooyin iyo caws qurux badan leh laba kun oo doofaar oo rabaayadaha saxaraysan oo xero doofaar baa yidhaahdo markii hore doofaarta iska lahayd wixii ugu tagaana waa la doofaaroodaan ama waa naqsay uga tagaan waa xeradii doofaarta way kugu isu kaajiidayaan sidii bisadaha salaada adoo tukanaya bakeeriga biyaha kaa cabayaan waa la cabaysaa billah waa la cabay rabtee doofaar silbaha aasti baa leeyahay doofaar orday yaaro ku jiree kani waa rabaayadood markuu cawska daaqaya labada jiriba hor u dhiganaya sawirkiisi waa sidaa way intusi doonaa labada jiriba hor unta dhigto iyo cangadii banaanka soo dhiganaya waxaa ii sawirantay marka dadkan meesha ku xaraysan oo sida loo wado loo bahdilayo oo qabkooda usii dhimanayo la leeyahay marka dambe nuuga bahalkan oo taqa maasahan banaanka soo yaal midkan irmaanka ah nuwaloba naaska ka nuuga afka u dhigo laga soo bilaabo sanadkii 2002 muqdisho waxay u muuqataa inay ka soo dabacday halkii markii hore ay taagneyd ayna soo nacayso dagaal ogayaashii laakiin weli waa kuwa awood leh ganacsigii waxbarashada diini iyo maadiba ayaa sii kordhaya maalinba maalinta ka dambaysana waxay muqdisho ku weerareysanaysaa waji ay ku baadigoobayso nabad iyo horumar dadkii shalay loo leeyahay waxaad arkaysaa iyaga oo kalgacayl iyo waji furan u ka dhaxeeyo laakiin taa macnaheedu ma ahan in awooddii dagaalogayaashu ay weeqantay dagaalna aanu dhicin laakiin wajigaani wuxuu ka fiican yahay kii hore xilligaasi waxaa bilowday in si qarsoodi ah jihad loogu diyaar garoobo gabaadka ugu weyna waa maxkamadihii islaamiga ahaa oo boorka dib looga jafayo shakhsiyaadkii ugu horreeyay ee xarakada shabaab al-mujahidiin aasaasay qaarkood ayaa si maskaxaysan u shaqeynaya waxaa la oran karaa dib u abaabulka maxkamadaha islaamiga waxaa iska lahaa hogaamiyashii xarakada shabaab al-mujahidiin laakiinse maxkamaddu waliba waxay hugan tahay ama huwan tahay magac beeleed sababtoo ah xilliga lagu jiray ayaa sidaasi u ekaa oo ma jirin cid si toosa isu soo bannaan dhigi karta amiirka hore ee xarakada shabaab al-mujahidiin shaah abu subeer ayaa sharaxaya tilaabo ay qaadeen cumar dheere iyo macalin aadan xaashi ciiro oo hogaamiyasha xarakada shabaab al-mujahidiin ka tirsanaa intii jihaadka lagu jirayna shahiiday iyadoo xamar marka ay inaga xaaladaha mugti adag waa jihaadku ku tarcarca xamar waa daahirada ogeedeen oo afduurka dadka la xidho lacagta soomaalida lagu bedesho daahirad baahad ka jirto adag dadka markaa dhib culusta ku haysta arrintaa markay jirtay waxay macalin aadan iyo cumar dheera waxa u yimid laba nin oo ganacsata ayaa u yimid oo beesha saleebaanka waxaan yahay hadaf aan rabno waxaa nimankii ma fiican bay ahaayeen markii wax yidhaahdeen anaga laftayadu hadafka islaamka ayaan rabnaa way wax aan isku ogaano ninkii waa la shiray kulamada dheer baa la qaatay in xaakim ka duwan wixii hore oo hadaf leh oo qorshe leh oo meesha u socota yaqaano islaam in soo celiya fikraddii markaa wax dhalatay ama xakamaynta shirkada iyo markaskii baytilla amaan miya la oran jirtay baytilla dadkan baa la baxay oo magac ma lahayn mas'uul kale ka horjeeday marka labada anagana waxaan rabnaa meel lagu tababarto ma jirin oo muuqata rabtaa ma jiro guri yarana waxu qaado waa iska yartay muqdisho iyo meelo kaleba waxaa ka bilowday oo diyaar garow ay ka mid tahay in guryaha si qarsoodi ah loogu tababarto sidoo kalena waxaa lagu dhaqaaqay in laga shaqeeyo in dadka dacwada la gaarsiiyo allah shaadiisaa ka aqbale amiirka hore xarakada shabaab almujaahidiin sheekh mukhtaar abu subayr ayaa mar uu ka soo muuqanayay filim taariikhdiisa qayb ka mid ah looga hadlayay arintaasi ka dhawaajiyey الولاء والبراء الحاكمية الجهاد صدح راشي كتبتي محاضرات دورات فرعية ندوات سي ونقض بعد فكرية وضد كان وحي اي تدن قوبي انت ان كنت تنصنع ارنت الوانو وحي هاي تعدادة عسكرية تدريبات سرية ايضا كل يدوى سرية وقريا اي نصنعي ارنت الدحاد با شفتي وصاصة الدحاين كرفا كاكور ميب لكن او اه بدن الاستقطاب افراد ونبارك علماء يكوادرنا صدح مشروع واحد كيف في مكان في تبرد الجريو هذه ونجحين أو باري وقوي ميرا البحمر بعد حضنا هاي الجريو اللي تبرين شري مرحلة دل بعضنا واحد هاي تفكرية دورات محاضرات واحد موضوعنا واحد هو مركز عبد الله المبارك متجان كاس من جانبوها عرين صدح حاضنا ثنا هاي وهذا الرجع مغتشي شوي من أنا لو تيجي مشري اللي قال قصة بلو إلى محاكم تكرر هذا عموما صدح ذا محور walaal aan jeedin doonaa suuq geeyeen ee isaguna xeer rag ah oo lama jaanka fikriga oo kuwin ka qaatay ama dheer ka mid ah waxa aad u raasay waxa lagu gaabin jiray mashruucaad aad soo ijtihaaday saameer walba mashruucaad geeyeen sanadihii 2001 2002 2003 iyo 2004 muqdisho waxa ku badnaa afduub ay geysanayaan kooxo burcad ah ama mooryan kale oo ka madax banaan dagaal oogayaasha walow qaar koodna ay isla dagaal oogayaasha gacan saar ama xariir la lahaayeen baraarugu bulshada waxaa qayb ka qaatay tilaabo mujahidiintu ay ku weereen koox afduubayaal ah ayna ku soo furteen ganacsado ay heesteen sida sheekh Abu Subayr uu sheegayo amniga iyo horreysay ilaahay baan jeexin annagu soo oran jiray maxamed aqana ayaa meelahan gud ku deganaa waxa soo ogaaday nin markaa ganacsado oo meelahan joogay baa qol afduubatay xilmiyeysh waan soo ogaanay maan shaas aan galo ilaahayna anigu dhowaan هل عبد بلا ما قال الله يستر يعني هذا يا محمد أقنع ولال كان شهيدو عبد العزيز يا سجن كاملها ماشي الكلام ولال كان سكوا شهيد هالك ولال يمكن يمكن ويسوب الدادين وريانتي نحن ماشي يفوت انت وإحنا كعربي عملية ده ما كان وحي هاي نقطة التحول نقول شوات تجي ماشي حلي جات تشري كل درج واتشولين وين بدش بس لما أقول نقطة من الله يستر ومع وحي تجي لو مقامر waxaan ka dadkii cabsi islaam soo hada soo taraani aanu mid baan hayaa waxa deyn aan kula wax kale uma haysto deynta walaalayga ku yaro la haysto qala meel soo dhigto gasta kale dagaal ogayaasha ayaa waxay si wataan shaqadoodii waxana qaar kood ay ku dareen mashruuc midkii hore ka qatar badan oo ay dadka wadaadada ah iyaga oo nool uga gadanayaan Mareykanka hadii ay suurtagal weydana markay dilaan kadib ayay madaxyadooda u qaadayaan dalka Mareykanka Mareykanku xilligaasi wuxuu ka mid yahay dhinacyada ku howlan dhismaha dawladda kumeelgaarka ee federaalka ahayd taasoo sidaan horeba u soo sheegnay shisheeyuhu madaxdeeda iyo xubnaheeda ay ciiriinka ku qaybsadeen macnuhu hadaan si kale u dhigo waxa uu yahay in qolo waliba dabadhilif matalaya la imaanaysay asigoo shaqada si ka haya magaalada Nairobi ee dawladda lagu dhisay geesta kalena waxa Muqdisho looga aruurinayaa madaxyada wadaadada haddii kale waxaaba loo geynayaa iyaga oo nool waxa uu shaqeynaya hoggaamiye kooxadii Muqdisho qaarkood kuwaas oo marna shirka Kenya tagaya marna Muqdisho imaanaya si ay shaqada Mareykanka si daacad ah ugu qabtaan markan dagaal ogeyaasha waxa ku soo biiray nin ganacsada aha oo la oran jiray Bashiir Reega Shiraar kaas oo xariir buuxa la leh Yuhuudda iyo Mareykanka labada nin ee ugu waaweyn ganacsiga cusub ee dadka nool waxay kala yihiin dagaal ogey Maxamed Qanyare Afrax oo hubiyo maleeshiyad fara badan ay u joogan degmada Daynile ee magaalada Muqdisho isla markaana degmada duuleedkeeda ku leh garoon macmal ah iyo ganacsada Bashiir Reega Shiraar oo leh garoon macmal ah oo ku yaala deegaanka Ciseley ee gobolka Shabeellaha Dhexe laakiin u dhow magaalada Muqdisho waxaa jira garoon saddexaad oo ku yaala magaalada Jowhar oo u furan dagaal ogey Maxamed Umar Xabeeb Maxamed Dheere oo ka talsha gobolka Shabeellaha Dhexe Sheikh Noor Macalla Cabdiraxmaan waxa uu ka mid ahaa culimadii Muqdisho joogtay gacan ku gambadka ahayd maadaama madaxyadoodu ay beec yihiin. Waxay geysteen marka waxa kamid ah waxay dhiseen saddex garoon al afafi alayda dhaabaha si dhiga marka la kariyo dhaqanta loo dhigo kale. Mid waxay ka fureen Isley, midna waxay ka fureen Dainil, midna waxay ka fureen Jowhar. Intaasaa marka lagu daabulaayey waliba dadka ay isleeyihiin waxbay tari karaan ayaa la horreysi yahay. Oo diinta islaamka aqoonteeda iyo dareenka xilka saaran dadka dareensan ayay aad u kori jireen. Saddexdaas garoona la siiyey markaas laga dalsali jiray. Guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegeynaa sidaas iyo fi amanillah. Wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم